فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي ونكسن رجستي الميل كستو الجوكتار kuso dhawaada barnaamijka dhawaa wareysiyada oo habeen waliba hadahan oo kala aad ka dhageysataan warbaahinta Islaamiga ah ee Al Furqaan caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah howlgaladii ugu dambeeyay ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al Shabaab iyo qasaarihii ka dhashay howlgaladaas ayaad ku maqli doontaan dhawaa wareysiyada insha Allah munaasabad ay nabadoon cusub ku caleemaysanaysay mid kamid ah jufooyinka beesha Warsingale oo ka dhacday qayb kamid ah wilaayada Shabeelaha dhexe mid kamid ah ducada ku nool Soomaaliland oo ka hadlay fasaadka ka dhashay doorashadii maalmihii ugu dambeeyay ka dhacday halkaas sidoo kale intuu socdo dhawaa wareysiyada waxaa qayb ka ah dawladda Kenya oo sheegtay inay joojisay duulimaadyadii diyaaradeed ee ka soo ambabixi jiray waddankeeda isla markaana soo gaari jiray magaalada Muqdisho wareysigu aadan arrimahaas ayaynu idin kugu haynaa dhawaa wareysiyada waxaan sidoo kale meesha ka marneen wararkii ugu dambeeyay ee caalamka oo ay kamid yihiin wasiirka shaqada iyo gaadiidka Uganda oo lagu weeraray magaalada Kampala diyaarad dagaal oo ku burburtay gudaha waddanka Iran iyo dadka u dhimanaya cudurka safmareenka ah ee coronavirus ee waddanka Hindiya oo sii kordhay iyo meedad lagu daadiyay wabi ku yaala waddankaas qodobadaas ayaad ku dhageysan doontaan inta uu socdo dhawaa wareysiyada ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhawaa wareysiyada wa hagaag markana aynu ku hormarno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dhawaa wareysiyada ciidamada xarakada mujaahidiinta Al Shabaab oo maanta fuliyo howlgal kala duwan oo qasaare dhimasho iyo dhaawac leh ka dhasheen haddii aynu ku hormarno howlgalka koowaad waxa ay maanta ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al Shabaab weerareen askar ka tirsan kuwa dawladda federaalka oo ku sugnaa xaafadda Tawfiiq ee degmada Yaqshiid ee magaalada Muqdisho iyadoona weerarkaas ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al Shabaab kaga dileen askarta dawladda federaalka ciidamada kuwa sirdoonka ee dharcadka ah waxaana howlgalkan u suura gashay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al Shabaab inay ku dilaan nin magaciisa lagu soo gaabiyay Cagaweyne kaas oo ka mid ahaa xubnaha saraakiisha dharcadka ah ee dawladda federaalka dhanka kale faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa weerar ciidamada mujaahidiinta Al Shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ay kaga sugan yihiin duleedka magaalada Baydhabo askarta lagu dilay weerarkaas ayaa tiradooda wax ay gaareysaa ilaa iyo 6 askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed iyadoona sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta Al Shabaab ay ku soo furteen 6 qori oo nooca AK-47 ah ciidamada xarakada mujaahidiinta Al Shabaab ayaa sii laba jibaaray weerarada ka dhanka ah shisheeyaha duulaanka ku soo qaaday waddanka iyo askarta Soomaalida ah ee la shaqeysa wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhawaa wareysiyada qaybihiisa hore ayaana isla marayna munaasabad nabadoon cusub ay ku caleemaysanaysay mid ka mid ah jufooyinka beesha Warsingale ayaa ka dhacday qayb ka mid ah wilaayada Shabeelaha dhexe kulankan oo ka dhacay deegaanka Guulane ee hoostaga degmada Aadan Yabal ayay jufada Saad Maxamed ku dooranaysay nabadoon cusub kaas oo noqon doona nabadoonka jufada kuna hoggaamin doono shariicada Islaamka munaasabadan oo si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay nabadoonno waxgarad culimo iyo maamulka Islaamiga ah ee wilaayada Shabeelaha dhexe iyadoona munaasabadaas lagu doortay nabadoon Cabdullaahi Cali Shuuri ugu horreyn waxaa kalimad tawciye ah halkaas ka soo jeediyay Sheekh Xasan Cali oo ka mid ah culimada diinka galabi waa goor gaaban xilligu waa gabagabo war la qaba xisma leh macallinka ayaa dhameeyay madasha maanta loo fadhiyo waa dad shacab ay isu yimiday ee hoggaan diimeed inay doortaan isugu yimiday sida kulli anagu aan ka warheyno hadii la soo koobo xuquuq ayaa marka laazimaysa dadka wax doortayna waxaa laga rabaa xil ayaa saaran kan la doortay xil baa saaran kuwa wax doortay ee isaa u soo baxay maanta ee hantida isula yimi ee nin muxuu ahay iska mashquula ee adduunkiisa ilmihiisa biilanayay inta soo qabtay intaasoo ummad ah muxuu ahay maanta u soo gacma qabtay dadkaas waxaa laga rabaa hawshaas ninka miskiinka ay u dhiibeen inaysan ugu harin إلهي سبحانه وتعالى إني أقب بغان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أنت إيمان له إلهي كبقى رن الشيغ رن هلا الشيغ أو يان محوة هاي لديهن وإيغا مرخاتين نقو ورهو سنيو سنجرين إني أدعان إنتو إلهي كتاب كيسكوه قامنا يأي واجبكو في المنشد والمكره أي كل شقيان دانت إيغو إليهين إني كهور مرين من إلهي دانت كوباد ودانت إلهي سبحانه مسؤولية كوباد إيه واجب كوباد وحان نقوله الله جل جلاله إنا نعابدنو شرك أنا سمينين أسيقى كليجي أن كبغني أكدن بينو إني محوة هاي النقيب كاس إيه لشقيان أي معروف كأي كؤد ديعان أو كتابك إلهي إيه وكالميان أيه لغا السوغة أو وحال لغا ربا داعو آل لغا ربا يا أيها الذين آمنوا أضيعوا الله وأضيعوا الرسول وأولو الأمر منكم إخوفنتا نقيب كأسنا وحال لغا ربا إنو إلهي كبقو داد كاس محوة هاي صدوب تي أو دين كإلهي أو كوه قاميو دين كأسنا أو برتو إيغانا أو برو dadku adduunku iga yaqaan qof walba meeshan jooga adduunku isaga yaqaan maanta baahida aan qabno maxay tahay waa baahidii mid laas fari ma iyo qaabka geel loo raacdo beela loo fasho loo ganacsado nin kasta waa yaqaan gurigiisu ku dhaqelahay uu yaqaan adka marabiyo maanta waxa laga rabo ee naga maqan waxay tahay ilaahi diintiisa in laga shaqeeyo la barto waay nabadoonka maanta shaqada loo xil saaray waxay tahay dadkan inuu diinka Ilaahay oo inta baro asna barta ku hoggaamiyo ileen dadkan adduunkooda iga yaqaan wuxuu leeyahay Nabigu sallallahu alayhi wasallam ma min amiri ashiratin wa fi riwayati ma min amiri ashratin tuban qof amir u naqda majro illa jaa yawmal qiyamati wa yadahu maghrulatan idu ala cun idu labadiis gacmood ay qortiisa ku xiran tahay ninkasto xukumay ee wax u taliyay toban qofood ninki waa tirada u yar waaye ninki ugu taliyay aakhira wuxuu iimaana idoo gacmihiisa iyo qoortiisu isku xiray yihiin silsilo haqa iyo cadaaladda uu sameeyay iyo wanaagiisa aa xargaha ka furaya ama asagoo sidii u xiran marku tuuraya haddana marka soo koobno ilaahay laga baqo ilaahay dhamaah laga baqo yaa ayyuhallazina aamanu taqullaha wa kunu ma'as saadiqin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaa sidoo kale halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada oo sharaxay cidda ay nabadoonka u doorteen waxaana hadalka ku horeeyay nabadoon Cali waxaana inoogu xigo nabadoon Abuukar Maxamed Xasan bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan maasan Allah subhanahu wa ta'ala oo na soo waafajiyay xaflad inaan isugu nimaado diinta muslimka lagu taageerayo gaaladan looga soo horjeedo nabadoon Abdullah Cali Shuur ayaan u soo dooranay oo ka mid ah naqiibayaasha gobolka Shabeellada Dhexe ayaan u soo dooranay nabadoonimo waxaan u kiisa duca naga mudan madaxda diinta muslimka oo ka soo qayb gashay munaasabadan waxaan Allah duu yira ogolnahay inaan ku taageerno ku garab istaagno wax Allah wuxuu nagu hoggaamiyo kitaabka Ilaahay kamid aan macaasi yahay ilaahi ayaa mahadle mahad aan la soo koobi karin meel ay ku dhamaatay meel ay ku bilaabatan aan lahayn intaas ka badii waxaan halkaan ka dooranay nabadoon Abdullahi Cali Shuur Adan oo rabno inuu nagu hoggaamiyo diinta islaamka waxay ogoshahay alxamdulillaahi madas intaas ka badii waxaan naqib ka soo doortay waa beesha Sayid Maxamed ee ka dhalatay Umar iyo Abdalle sidoo kale waxa kalimad xil wareejin ah jeediyay nabadoonkii hore Maxamed Cadow Ciise horta aad iyo aad aan u jeclay laba fadhi oo ka horeysa jirtay shirkan qaban qaabadiisa loo soo fadhiistay dhamaanan is caafinay ilaahay dartiisana isaga caafiyay hadaan qalluuciyay waa dhici karaano arab iyo ilka wax isaga dhaw ma jiraan waa is qartabaan marka ilaahay dartiisa la isaga kay caafiyo wax allaale iyo waxaan gafayna qoftan khada iyo gaf aanan warka hayo soo fiican hayso ka caafis waa iska caafiyaan allah ilaahay baa maadla subhanahu wa ta'ala nasoo waafajiyay majliska qaymaha badan kuna saabsan munaasabad lagu duubayo nabadoon mujahida ilaahay ku mahadsan waxaan u sheegayaa dadka muslimiinta waxaan maanta u dooranay waa ilaahay kitaabkiisa inuu nagu hoggaamiyo inta Ilaahay kitaabkiisa ku toosan yahana waxa waajib naga saaran yahay inaan ku faysanaano wax nooga furan aysan jirin alxamdulillaah ilaahay baa mahad waxaan ku adeecaynaa waa kitaabka iyo sunnada alxamdulillaah ilaahay aan mahadle nasoo waafajiyay inaan maanta nabadoon duumeed doorano anunkoo ah beesha Sayid Maxamed kana dhalannay Cumar iyo Cabdalle labada jifo la yidhaahdo ilaahay subxaanahu watacaala anu mahad celinaynaa waqtigu aad u yar intaasaan kusoo gabagabayha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markaana waxaa mikrofoonka lagu wareejiyey nabadoonka guud ee beesha warsangelin nabadoon cabdullaahi cali caraaye waxaana uu la dardaarmay nabadoonka la doortay bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin وبينا سعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم إخوة إلهي بام هذا إسكالي هل كان نقصو كل مياي أنك ومتغانا إلهي كتاب كيسا إنا كهر مرنو أفردنا فديال بدنا الدين كدعايا فدياشا سوى إلهي كتاب كيسا إن لقوها قردان بيها أنك ومانتا وحان ما أو إماني أما إنسوكو إماني وماشان هل كان أفردنا إلهي كتاب كيسا سوى كهر مرن هاي كلمة الله هي العليا أي متغانية كمية أسر مري لهاد مركا نغم ماهان إنا هذا مانتي إذا قلبي وجهت إسكتك إلهي كعافيو أنه وحان لها يهي إيقاء دن مركا نقيب لما قعابو دين أيا أغورتيسا ويا أمدانو وحاونا لكربا إلهي كتاب كسينا نكوه قامنو لما آيضاً مدونا أن راعينا وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون إن منين مدح باس نغنو أو النار ومدكوغا من إلهي كما ينقلنا أنباء نغنو وجعلناهم أئمة يهدون إلى الجنة يهدون بأمره لما صبروا وكانوا بعد أن يقولون إن إلهي متغانا كتاب كيسا أنكوها نغرك عنه oo anagu qoraga naftayna iyo maalkayna aan jihadka u ogolaano waayo waxan anaga naga gidmin umadka uma sheegi karno hadaanu qabannahay anoo naftayda ka bilaabay waxa la rabaa ilaahay kitaabkiisa inaan u khidmayno oo reer banu israa'iil waad maqleysiin oo 12 ka ahay isna 10 nalagu mudqaana wixii laga rabay dhagaanku wada qaadayna quraankana waa wada naqaan inaan arintaas aan qaadano ayna naga naga mujaamalo oo ma taqaana ilaahay dartiis ay naga naqato umadeenana aan hoggaan ka nahana aan u duceyno iyaduna ay ilaahay ay uga cabsato ayna baasha ma taqaana dibiriga nabadoona la duuba la yiraa warmaagaas ma ka dan soo qaadana fuugtan aan galaal iska xamano waxba kama soo baxayaan waxaan la ka rabaa inaan anaguna madax baas naqana ilaahay baan ka meen galnay naqibka cusub ee maanta ma taqaana la caleema saarayna هل قام خير إلهي كدغو بيش ساي امام او دغو وار نابدون دي ساي دو كنقا ما هدو نابدون مسلمو نقا هدو بن نابدون نينك ليرا نابدون مسلمه لغا ربا مجاهد مال والبا انو متقانا مانت كتاب إلهي مي دب او وجرو او قبيل كيسا انت متقانا او حي على الجاد دورا ايغونو دياسين اسغونو او هركو الله اكبر انتاس ايا لغا ربا انغنا وا اوغ هرين دين كان وا اوغ هرين آخرنا نبضونكو خير بدا نوالي هاي شر بدا نوالي إلهي بان كم مغيقلنا شر إنونا نبضون شر اسكون نغن أناقونا اسكون نغن ومتغن اوغه رأينا أو ندكو اوغا ديالا هاي نغن اوغه رأينا حاجة اوغه رأينا ومدانو مركا وحالنا كربا أناك عمري عبدالله هديها دلالي لا مانتي نبضوه مسلمان الله كادنا عمري عبدالله بيريو متغن إنا جهادك اوغو يرنا ديارونا ina iyagu naga aqbalaan fadhiyaal badan oo isugu imaanay maanta laguma kala maqna inta rag iyo niso laguma kala maqna intaano kala nabadoon isugu timid ba inay inuu yar yahay u maleeyaa waxa laga rabaa inay u diyaar galoobaan ilaahay kitaabkiisa dadka nin maantay asagna waxa laga rabaa oo aniga layga rabaa maantay nin jahannamoorta qofkii ilaahay qoraa gelaya laakin faatixada ilaan mudagaana kow laga soo bilaabo ninkii quraanka yaqaana quraanka oo biriga oo siyaasado fasirkiisa iyo tafsiirkiisa waxa uu leeyahay ninkii aan aqoonno oo dugsi galo oo maanta wax caamaabal rag iyo nisa laga waayo dhulka ninkii mudagaana isaga halaagsamaa si cad asagu oo kuwa diinka yaqaano iska dhumaaya jeer iska baadiyoobay ilaahay baan ka maayan galnay intaasana la ka rabaa marka ninkii uu raawriya salaada ilaahay baro toosiso ilaahay ka cabso kitaabka ilaahay baro ninkii uu raa ninkay dibi doonto ma taqaana hadaba dhegta ku maqal وانتاسا او شيغينا انو دعوود اسغو او كو او بلابو او لكاشدو متقانا دعاده حركود الى خير اسيو ايدا جدوليساي نظام كان سي ددكان واخ لو بري لهي جوديي غليساي اومدا ماركا حون علمو واجوغد نونا شيغما جيرن حدا انغو علمو قروغيسا انو قاتو عدو لا حسابتمو walaalkii sheeydaanka oo madaqana oo ka fuqsado intaas oo u duubayahay anaguna intaas aan madaqana habiriga aan ku duubayna aan ku calaamasaareyna walax kaloona la karabo ma jiraan adduun qof barimayna kitaabka iyo sunnada inaan umadan ku gaamino ilaahay anagu ilaamiyaan laa insha Allah ta'ala waqtigo gaaban dartiisa warka uu soo gaabayna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh markana waxa la soo gaaray doorkii shucrada laashin weerse oo kamid ah abwaanada ayaa gabay ka soo jeediyay goobta inti daayn kay u mayow diinta fahansi ya midki ugu dambeeyaan herno daacada haywaanan ra dardar mo maqarin wixii dantaaya ee ku daysada dariiqo mariya lugu duceysta dardar soo nawaan abaayeenan dimbaabaa talku inuu xuroobaya hadii nabad la doonaayo nimankan duloobay ee kufriga daba guuleeyay degdeg waa in loo soo yiraa dib uga soo laabnaa degdeg waa in loo soo yiraa dib uga soo laabnaa dumarkana waxaan dhihi lahay dahabkan loo iibsha dibna hees sureebina xarba loo diyaar yahay dibna surabina harba lo diyaar yahay dagaaladi qabiilada baa nugu dareeydana midakala digniintay duwaa ugu dambeystay ayaan daama way lo garbeyn daalun iyo tuugoy idin darbeyn wiilashan madax saaduubtay daayley wataan gaaladan oo madul qaatana daay lay wataan gaaladana uma dulqaataan daay lay wataan gaaladana uma dulqaataan gaaladu sayn ka soo diyaarada wataan waxa duqay haayo dunida lagu baabashay iyo shicibki daajayay dar alla iyo waxaan haysana adaba kar haasti dar alla iyo waxaad haysatiin daba kar haastiisa idinko u daacada rabigay gacan u doogdha adiidana waliya diidan soo diyaar garow aan diinta alla dafane aan diinta alla dafane mid kale gaaladuna sidii dameer duugobayay ewel badar xumo u daawa mare iyada dar xumo u daawa mare ugu dambeyntii waxa halkaasii ka hadlay nabadoon ka cusub nabadoon abdullahi ali shuri alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du qallahu ta'ala wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni waxa maaska muuqata ilaahi ummadan koonka wuxuu u keenay inay walax gaaban yihiin waxa la jirihayna aynan ahayn waxa ilaahi u diray sida badan waan idin sheegaa aan hadal badan wax tiri maayo beesha iduubato sayid maxamed inaan ku hoggaamiyo kitaabka alle iyo sunnada hadii aan reed qaado way iga haraan haday ayagu reed qaadana waa ka heeraa Allahu Akbar waarni sheega waxaan la yiri aan yaa ugu dambeeyay geeri waxa la yiri ninka gudka loo siisay beeshaanu inay kitaabka Ilaahay ku qanacsantaa waxa daliil u ah hadda aan laba beelood oo aan cid iska xigana dhib ka dhacay dhibka hadduu ka dhacay waxa lagu fuliyay beeshaan ninka mid waxa lagu fuliyay kitaabka Ilaahay waadna u jeedino maanta hadda fadhigaanay ka joogan qodora ayagoo waram iyo gaashaan leh hadii uqdad iyo calool xumo iyo in kitaabka lagu qanacsanayn ay jirtana aan la isma imaalahayn waxa ma haska muuqata inay ku inay ogol yihiin kitaabka Ilaahay inay ku dhaqmaan dadban oo ka yahay waxaan idin sheegaa aan intii la soo garba qabsadana waxa ugu fiican kalimada tawxiid la ilaaha illallah muhammadur rasuulullah la soo nahay iyadaasan isugu hin lahayna iyadaasan aan si dhab ugu dhaqmayna iyadaasan isugu gargaarayna mana is-caasiyaan dadkii kalimatu tawxiid ku walaalooba ismana caasiyaan ismana gardaameeyaan ismana laqdabeeyaan ismana qanjufeeyaan biriga hadii la yiraahdo waxaa la dilay nin hebel oo amba aan qabiil kale aan buux kale lagu sheego waxaa la dilay hebel ma dilahaa shibas kale nin ahlu tawxiida ee mujaahida hadii la dilay nin ka yimiday carrada ma ugu hooseysa in ku soo daba gala jeegad xabadka marayay waxay daliil u tahay kalimatu tawxiid intii la isku garba qabsado inay ugu wanaagsan tahay waxa waaye aan beeshan haddan aan ku naqdo sayid maxamed oo naqiibka ii dooratay waxaa u galay magac aan khatartiisa lahaa u galay diiwaanka oo la yidhaha macawisley ilaahay xamdigiis waxaan rabnaa magacaasu inuu tirmo oo ciddaasu cid muuqato oo kitaabka alla iyo sunnada ka dhex muuqata ay naqato oo magacaasu uu ku bedelmo magac kaloo diinta ilaahay loogu gargaara uu ku bedelmo waana mahadsantihiin waana ku soo koob hadalkay intaas wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda islaamiga alfurqaan ayadna kala socotaan dowladda kenya ayaa sheegtay inay joojisay duulimaadyadii diyaaradaha ee ka soo ambabixi jiray waddankeeda islamarkaana soo gaari jiray magaalada muqdisho nabadoon ismaaciil haaruun afhayeenka odayaasha dhaqanka golaha soomaaliyeed ayaan arrimahaasi wax ka weydinay marka hore ilaahay baanu mahadcelinaynaa waxaadaan bilow iyo dhammaad lahayn ilaahay baanu mahadcelinaynaa waxaa ku mahadcelinaynaa baaxda alfurqaan oo maanta nagu mahadsantay inaan wax ka nidhaahno agardaamada iyo hadimooyinka ay ku wadaan gaalada asaliga ah ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogeen dowladda kenya waa dowlad kaafirada waana dowlad cadaawad soo jireena u haysa ama u hayn jirtay ummadda soomaaliyeed kenya waxay gumaysataa dhul ka weyn dhulka xorta ee soomaaliya dhulka weyn bay gumaysataa gumaysigaasina waa gumaysi soo taxnaa ilaa xilligii ingiriisku uu sida dulmiga ee daalinimada ugu wareejiyey kenya iyo itoobiya dhulkii soomaaliyeed sidii ugu wareejiyey horta kow marka hore xoraalku ilaa xilligaas way soo taxnayd kenyana way ogtahay dhibaatada guleed iyo dhibaatada dadka ay u geysanayso ummadda soomaaliyeed way ogtahay waxaa kale oo jirta inay haddana duulaan soo qaadeen oo ay qabsadeen gobollada jubbooyinka intii badnayd gartay inay iyadana duulaan kusoo qaadeen iyagoo isku soo fidinaya sheeganayana inay yihiin wax la yidhaahdo amisom halkaa waxaa ka muuqataa adeero wax la yidhaahdo qayb iyo xukun gartay bay ku haysaa ummadda soomaaliyeed waxa weeye dulmiga soo jireenka waa maalin walba heer soo taagnaa ama maalin walba heer soo marayay balaka wanaa oo ay ka mid yihiin maanka farmaaso iyo axmed madoobi iyo wixii lamid ah shalay way hoos nahanahalahaadeen wayna hoos ordayeen wax yar oo maaragtaysan dareertadoodii ama siyaasadoodii sameyday guracnaydba hadda kenya iyo farmaaso yaa isweydaartay taasaa keentay markaa kenya inay ku hadaadiso farmaaso inay ka joojiso dhammaa wixii duulimaadyo ahaad oo dhan waxaana isweydiin leh oo wax la isweydiiyaa marka islaanyada diyaaradahooda way ka degaan waxay doonaana way keenaan muqdishona kama degayno ma dalkaa laba dal ah waa arrin isweydiin leh waa qayb iyo xukuntii weeye qayb iyo xukuntii weeye waa arrimaha lagu yaqaano gumaysiga asaliga ah arrimaha lagu yaqaano weeye kuwa hadda maanta hoos jooga ee ay kala qaybinayaan ee farmaajiya axmed madoobana kuwa ummadda soomaaliyeed matalo maaha ee waxa weeyaan waa khawalo dilaaliina oo ku adeegta dhiigga ummadda soomaaliyeed insha allahu iyagana waa laga qaban doonaa insha allahu waa laga qaban doonaa muddo dhow iyagana dowladda kenya marka ay leedahay waxaan joojiyey duulimaadyadii imaanayay magaalada muqdisho yaa dan ku qabo oo dani ugu jirtaa in diyaaradaha dowladda kenya inay yimaadaan muqdisho ma ayada ayay dan ugu jirtaa mase ummadda soomaaliyeed ayay dan ugu jirtaa adeer iyagay dani ugu jirtaa ilaa limixuulinaa ilaahi raajoon iyagay dani ugu jirtaa gurigooda allaha dhiiye gaaladaasmo iyagay dani ugu jirtaa danta ugu jirtaana waxa weeye qodobka koowaad diyaarad mukhaadaraada oo qaab iyo wax la garan waayey aanay dalka keeni jireen waxay la noqon jireen diyaarado dollaray la noqon jireen kenya oo dhan waxay ku nooleyd ama dhaqaalaha ugu weyn uu kasoo geli jiray waxa weeyaan gaaskaa xun daroogada ay keeni jirtay ee ay ku bedelan jirtay lacagta dollarka هاسعر وحويان فإذا غبض اليد قبض وحل يلا وحسا إلى وصوم عرض دراسي يسخرب يضرب يقاط كحن يدل جاي كنت موياني ونجد وحكيني أي مدة صوم عليه كفى يدي مشرتو كفى تري يكو كرتان وحدك مفاعلين فإذا أقول وحاتبك كيل يا كوكا طارد دولة فدرال كسامين انت لك أيه كوي يلنك تام حيث كوكا في دولة مدينة دولة فدرال يخوانا بتشوف دراسة كوكا انسانيسا سياسة الحان دراسة كوكا انسانيسا ودلغونا قبطيئي بي نقونيان دلغونا قبطيئي بي نقونيان فإذا كانوا كما إلا قبلا وحي كوكا بين ياروان همودي كيريا أما بياروان هايلها يوحا bamaalaha dawooyinka iyo xuntii iyo dadka masaakiinta waxbaan u keenay horan jireen oo u keenay jireen ee dadka ganacsatada ee Soomaalida hina ee Nairobi-na wadu duul jireen Kismaayo-na way waxaarna way ina jireen Nairobi-na way ka tagi jireen oo xagga ganacsiga siyaasiyana wax weyn bay u geysanaysa arinta farmaajo oo wax weyn ninka adag iyo hortaabo u laada la yidhi ee dhowrkiya hortiibo oo me farmaajo haddii uu ogyahay xilliyada qaarkood haddii ay ahaan lahayna Kiiniya nada ayna haweysateen diyaaradda sheegiya xataa damir Soomaaliya soo dirishay inay xoriso kuma ay la haweysan jirin laakiin dowladada iyo meesha wax waliba shilalka isbitaal lagu qaraabaa la yidhi meesha uu yaalay arkeen markaas siday doonaan inay diyaaradaha iyo gaadiidka uga joojiyaan ishiisay ka arkeen madax ka tirsan dawladda federaalka ay NGO-yo ama qandaraaslayaal ka yihiin diyaaradahan ee duulimaadyada ku iman jiray magaalada Muqdisho marka ma laga yaabaa ee duulimaadyada la joojiyay in ay dawladda Kenya cadaadis ku saareyso in xubno ka mid ah dawladda federaalka oo dani badan ugu jireen arrimahaas qadar ahay way arintaasi waa wax jira weey arintaasi wax jira weey waxa kale oo ku sheegayaa ee diyaaradaha Ethiopia ka soo dhiga xana garoon qowl aadan haday ka soo dhigan diyaaradaha Ethiopia iyo qaab miro ah wada ka soo dagaan ee sababtoo ah dadku keenay in ay u wada joojinayso diyaaradda maxal ku hayaadaha iyo wax walba ay u joojinaysa waxa weyn jiray dawladda Kenya dawladda Ethiopia ay qaabkeedi xeerariga ah uga soo dagaa magaalada Muqdisho dadkayagii miro ah ayaynu anagu Soomaalida aanu sii jiray aanu ku sameyn jiray sidee loo joojiyaa sidalkaasina meesha uu ku jiraa sidalkaasina aber meesha uu ku jiraa oo waxa weeye farmaajo waxa lagu tuunsan yahay inuu u dhawn duleelo xagga Kenya xagga Ethiopia inuu u dhawn duleelo waxa leedahay waxa meesha ku jira arimo dhaqaale oo dhaqaale ayaa loo kala tartamaya dhaqaale loo kala tartamaya ummada Soomaaliye kharibeen ee baahsan qadaar ee qaabka Ilaahay ku daroogeeyay Ilaahay uu ku jaantaanay Ethiopia jawaano dollar ay ka gurataa Kenya jawaano dollar ay ka guranaysay ummadii teeran jirtay qaabka ee Kenya kuwi dadkiiba ka wada danay caruurteedii ama haween iyo gaajo wada baqdeenka meesha tartan baa ka socda waxaa ku ardamaya Ethiopia oo cadowga Soomaaliya iyo Kenya oo cadowga Soomaaliya labaduba dhul weyn oo Soomaaliya ay gubeysho ku haystaan kuwaas ku tartamaya khawaradana wax ayuu daa go'aan ay leeyihiin ku meel maraya maaha kalba mid ay isaga gacan haydinaya farmaajada waxa uu gacan haadinaya ninkii la oran jiray Abiy Ahmed ee amhaarka ahaa oo hadda ka horna asad dakood uu u saxayay saxaaxaas oo noqon doona insha Allah taala saxaaxan waxba ka jiri doona gartay maadaama hadda ay jiraan ololo doorashooyin ah dawladda Kenya ee ka mid tahay dawladaha ee faragelinta tooska ah ee ku haya Soomaaliya sidee u saameyn kartaa ololahan doorashada ay damacsiihiin dawladda federaalka iyo xubnaha kale ee ku tartamay xilkaas aya dabar jabin way ku tahay ninka soo Soomaaliya oo damacay inuu xil madaxweyne Soomaaliya isu soo taago meelaha uu gacanta u roon jiray Kenya ka mid ahay sababtoo ah in dagaalka baa la socotaa shoofaaray baa la socotaa meelii waxan dulmiga laga soo dhaabay laga soo dhisay Kenya gudaheeda yahay marka ninka soo kursigan hawo ka gasho inuu Kenya gacanta u rido sabab uu ka helay adduun uu doorasho ku helana way dhici jirtay haddana rajadaasi meesha way ka baxday oo dee colaadan iyo waxaana taagan marka waxa weeyaan farmaajo halkaa dabarku kaga jabaya hadduusan dabar iyo abudabi iyo meelaha uusan wax ka helin dabarku kaga jabaya ugu dambeyntii bulshada Soomaaliyeed ee ku dhagaysanaysa maxaad ugu baaqaysaa agar waxaan ugu baaqayaa dulmigaas faraha badan soo daashay ummadda Soomaaliyeed ku sii jiristeedu ka bay leedahay ummadda ha baraarugto ha kacdo iska dulqaada waxa dulliga ah ee aqliga iyo garashada iyo xuquuqsho oo dhan ka guulaysay ha iska dulqaadeen iyagoo Ilaahay kaashanaya oo Ilaahay ku xidana qaadada tawxiidka ha ka taageer meel walba aad bay ugu sahlan tahay arintaas iyo waan la gaari doonaa insha Allah ta'ala لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي وهجاك ولي واحد دقيسان إسان برنامج كردو حوار سيادة إذا عدى إسلامك آية الفرقان أيضنا كلا سعطان ميدكا ميدا دعادة كون والسومالي لان أياكا هاللي فساعد كاكرداشي دورشادي مالميهي وقدن بيكا دعدي هالكاس doorashooyin kan oo ku saabsanaa golaha waxa lagu yeeray guurtida oo ka dhigan sharci dejin ayaa waxa ka dhashay fasaad badan iyo shilal gaadiid waxaan arrimahaasi ka hadlayaa mid ka mid ah dhalinyarada ducada ee ku nool dhulkaasi midna ogow in qof muumin ilaahdo musharax baan oo waan is soo sharxaya oo xilii dhiiba oo laabta ino garaaca nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa inoo diiday ki diidaya iyo ki dafiraya iyo ki durkinaya oo fiirsa xadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam nabigeena kaleey salaatu wasalaam ila bas saxaabaa yimi waxay ku yiraahdeen amirna ya rasuulallah nabiga allah xilno umamad xilno dhiib xil baan u baahanay nabiga kaleey salaatu wasalaam u yiri inna wallahi la nuwali hada al amala ahadan saalahu aw ahadan harasa alayhi wallahi baan ku dhaartay anagu xilka uga umumaamadno oo uma dhiibno ninka ku dadaala ee dalbade doona anagu umumaamadno ku dhiibi may cid hadii xil loo dhiibay oo loo codeynayo nabiga kaleey salaatu wasalaam saxaabiga u dhiibi lahaa markala nabigeenu kaleey salaatu wasalaam wuxuu xalaga yaabay inay isweydiiso ninkan oranay maanta xil ii dhiibe ee kursiga ku fadhiisanay ee talinaya maamulaya inay isweydiiso waa wixii uu ku ballan qaaday ma qabtay maxaa ku dhacay xadiiska nabiga haystay bal u fiirso nabigeenu kaleey salaatu wasalaam uu yiri laa tasal al imara tadiyahu imarada iyo maamulka hadoonina waayo nafta iska jecel waa fidra rabbaniya qofku maamul iyo magac iyo mansab inuu helo hadoonina buu nabigu kaleey salaatu wasalaam fa innaka in uudiitaha hadii lagu dhiibo oo aad doonto oo aad dalabto oo xilkii lagu cumaamado min ghayri mas'alatin adiga oo aan dalban wasiijeed madaxa laga taabtay waxa lagu yiri hebelow adaa lagu gartay orodo dhaqaaqo ummada maamul waa lagu qasbay taa u ciinat alayha ka ilaahi ba caawiya ilaahi ba tuusiya ilaahi ba tilmaama min allahi daa laga hagaa qofka waakee waa ka lagu qasbo ee loo cumaamado وإن أعضيتها عن مأين عن غير مسألة هذه عن مسألة يعني لهذا هذا مامولكي كدونتو آت كور راديسو ضرب إيديب شرح بانا والله واند المعانين بدا سيدان الدرون ده بارد كدق وحنان قبان وكلت إليها كا إستقال لكتقا صادق ماذا وحمان قبان ها أرد أمد وحقب يا كتق إلهي سبحانه وتعالى garab kiisa ilaahay ba ka baxaya hadhow markuu kursiga ku fadhiisto ayuu koodanaya waxaan ay haysta halkana dhibaato ka jirta tanaan ku mashquula maanta dibiigu celiye hal imkan wax fahma intii hore waan foorareeyay imkun bay wixii kala baxeene mar labaad baan u soo umaamadanaya way xadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam ku dhawoobay qofka la qasbo ilaahay ba taban taabinay waa ummadan waa xil culus kee gaajoonaya iyo ka meel taagan iyo ka baahan intaba isaga xilka u ritay ilaahay markaa ku caawinaya waa marka lagu qasbo laakiin haddii aad ugu dalbato dhibaatadeeda ayay leedahay xumaanaha ay leedahay ee ay diinta kaga fogtay waxa kamid ah taswiyatul muwaadiniin wax la yiraah ka khamriga cabaya iyo ka xabagta cabaya ee dooxa fadhiya ee wuxuu doona walaaqanaya ee faasiqa ah iyo sheekhi iyo caalimki iyo wadaadki iyo caaqilki iyo aqoonyahanki ayaa ku yuga wada gelaya xukunaya dib jirkii ama qii khamriga calo dhin cabay sheekhow iskaag dhimaad dhamaysan anaan codaya markaygae waayo waxay simtay laba aanay diintu simin afa najcalu lmuslimiina kalmujrimiin bu allay ma mid mujrima oo dembi galay iyo mid wanaagsan oo xal iyo dhan ilaahay u cayay u taagnaa ayaanu simayna afa man kaana mu'minan kaman kaana faasiqa laa yastawuun qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun miyay simayin kuwa aqoonta leh أهل الحل والعقد جا السودان كعاقل كأضيجا يين يرى فضلوب مي سمي وميا كانوا حكور ميا ومضن وناجيد يتلديد إيو قف قيمة له أيو حلا يا كني لكن يرى فضيرة أديكو يعدى أنت مالين تالسين يا إسحاق وحقه وحكم إذا دبتوين كأيلاد إصاص عدا إدين تنو ديدي فساد أخلاقي لقاليبا بربورية قوادال اسكو غوريا waxay imanayay hees rag iyo dumar isdhex galay hees baa loo siraaday inaan soo dhargay iyo inaan soo dharagtay saa loodanaya hidiye dhaqan xiyaara qolba lagu xiraya ha caawo dhanbay soo jeedaya heesta markay ku tuuraan ee ay ciyaaraan ay waxay doonaan sameeyeen la dhargiyo hadhowna mugdiga isku raaciya waxay allaali waxay doonaan bay sameeynaa hadhowna waxaynu ka cabanaynaa ubadkii iyo dadkii iyo dirtii biyihii noo daayay iya dawrahayni aya la waayay inaga gacmihiina xumaan ku kasbanay waxa soo socda oo dhawaan bilaami doona rag la yiraahdo xijiyeyaal gabadhiday koraan tumarkay xag hoose ka qabtaan gabadhu intaas sarana way ka ololeynaysa xag hoose rag baa ka haya way xijiyeyaal waa inaan hooyey noqonaysa oo ah waxay noqonaysa walaasha oo guribay ka soo baxday rageen iyo odayaashin iyo cuqaashin iyo siyaasiyiinteenina waynu daawanayna waa inaan tiin iyo ololeynaysa nin achaani ba oo geeyo oo gayaan u ahina xag hoos u haysta sagowade la isku dhacaya markaas ay imana meewa maalintayadii hanaga taabanina xaadugu wadaada u hadasha maalintaanu sameeyneyno dabal dega maalintaanu dadka soo ururineyno waxa kamida waxyaalaha halista ku noqonaysu fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa nafina naga hanoga warmi buulahayid wadaad baana dahabana wallahi halkaan idin qabto kursiga markan ku fariisto wadooyin baan idin sameynaya korona ciyaaraan idin siinaya dahabaan noqonaya aniga number 1 ah khayr ku anigu igu dhamaada xumaantaan la dagaalamay dad iyo wiidorto sadanaysa walaal hadal wanaagsan ku hal aniga hadalkiisa qanciyay qabiil ugu codayn maayo ilaahayna curufala tusku anfusaku annaga nafihi naashikaaya waramina haaran way qofku inuu naftiisa ka waramo ku raad dahabaan waxaan idin qabanaya badan idin macaaneynaya mid kale na ogaada ari qulux kamaal baxan xusuustaa war nin kasto kursiga ku fariista nina koodan maayo waan ku cunaya nina koodan maayo waan ku liqliqaya hantidaadan cunaya walaynaan koodinay way duubayna daawada ku weyni hore waxaan idin qabanaya wadooyin baan idin sameynaya dahabaan idin wada xiraya ayu nin kasto leey walaalayaal waxyaalaha halista ka sii dhigaya ee baasha xaaraanta ka sii dhigaya تتحقق فيه علامات النفاق الأربعة علامات النفاق أيكوها بسنية نبي عليه الصلاة والسلام يقول فيكذب هذا البورن يبنبو كوشيغي ويعد فيخلف بل لنبو قال ياوك بحيا ويعاهد فيقدر بل لنبانو كوقا ياوكو شريا ويقسم ويخاسم فيفجر دود بو قال يا حق يا باد البو كدود يا ماذا نرى كوة دودة akee doodaha loo qabanayo wax allaalay wuxuu doono ayuu ku doodaya waayo wuxuu rabaa inuu kursiga isagu ku habsado ay ku saafmeeray wacdigay waanada iyo xishaga markan bartaadi aan idin dhigo dadkeeni maskaxda iyo maanka iyo aqliga lahaa hadal iyo hawraar iyo gabayay ka waa suldan abdullah timaade ayaa sidoo kale wuxuu arkay baashi iyo qabyaalad noqotay waxa lagu leeyahay qabyaalada iska ilaaliya hadana baashan doorashada iyo laftigeeda qabyaalada chipsin iyo hype iyo qolo hatta qolada yaraata qolo kale la isku kaba idinku waxa isku tiinay xulufo gaashaan buurbaati inta kale la tartama warbaashi ba hatta qabyaalad noqotay wa baashu nabigu lahaa da'uha fa innaha muntina warwa qadmuuna iska daaya qabyaalada ayaa ninkaasa agabiyo wuxuu yiri ay habartii loo kala baxay iyo hiririgtii yeedhay habar baa loo kala baxaya chipsin baa loo kala baxaya iyo hiririgtii yeedhay een wuxuu ka dambeeyay oo si daba dhigay hadalada harqadihii gidaarada la suray iyo dumaradii heesay harqadihii gidaarada la suray iyo dumaradii heesay harqada gidaarada la suraya wala soo casil gareynaya iyo dumaradii heesayay hadba shicibku caynku yahay baa loo hoggaashaa shicibku caynku yahay baa loo hoggaashaa waayo shicibku waa shicib islaam hab islaam baa wax doonaya in lagu doorto hanaankii wax lagu dooran jiray ma haysaa habkani hab sax ma aha wa hiririg iyo hayb iyo qolo iyo qayb ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu ka cabsano waxaan kaga tagayay استوى أدنى دنب آد كل عيسو قف كادو عديسو فرتاد سيسو اي صبحا قلت كو قلو ما لنت قيامة وادو قولنت ما لنت قيامة وادو هايستا إله يو ونكسن أيو إله يو هذا الكيسي يقن عيي وحش غين يما وحو قلو عيو اي او قربو آداء كباري تاري او كباري ساري او كري حي عيدو ما تشيدو او قلو ما تشيدو او قبيلو ما تشيدو او قفو ما تشيدو وحلقا يقول لنا هذا قول لو تشيدا بير بو تشيدا نكاني عيد بو تشيدا وحن تشيدا إلهي أينك عبصم إلهي أينك رالي قلن إلهي سبحانه وتعالى وحي وناغا إلهي سبحانه وتعالى هين تصو وناغو دان الله هين تصو وناغو دان الله هين تصو تبتصحاني وناكسن إلهي أينك إلهامي وهقاك ولي واحد دغيسنيسان برنامجك دو حوريسيا دهاتن وحان اسلسو قرني قيبها وقدن بي برنامجك مركان واحد كسو دواتان وراركي وقدن بي عالمك اوي كمدهين وزيرك الشقه دي قاديد كأوغاندا أولغو ويرأي مغالا دا كمبالا ديارد دا غال أوكو بربرتاي قدها ودن كإيران يدد كأودي من يعودر كصف مرين كأه كورونا فيروس اي ودن كهندية أو سيكورني يميداد لغو دادية وبيكو يالا ودن كاس فافاهنكو آدن قدبا داس وحينو سوچيدن يا محمد علي آدن والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت وهجاج مركان وحد كسر دواتان وركي ودم بعالم ك وزير كشقد يجديد كيوغاندا يلاقو الرئي مجال ذا كمبالا wararka ka imaanaya magaalada Kampala ee caasimadda waddanka Uganda ayaa ku waramaya in wasiirka shaqada iyo gaadiidka ee xukuumadda Yoweri Museveni lala beegsaday weerar qorsheysan kooxo ubaysan ayaa rasaas oo dhagaga qaaday gaari uu la socday wasiirka kaasoo maray deegaanka Kisasi ee hoostaga magaalada caasimadda ah ee Kampala kooxda weerarka fulisay oo watay mootooyin dheereeya ayaa ka koobnaa 4 ruux waxayna rasaasta ay la dhaceen gaariga ku dhaawacmay wasiirka halka ay ku dhinteen darawalkiisa iyo gabar uu dhalay wasiirka shaqada iyo gaadiidka Uganda oo horay u soo noqday taliyaha ciidamada ayaa la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Kampala halkaas oo lagu la tacaalay xaaladiisa caafimaad kooxda weerarka fulisay ayaa ka baxsatay halkay weerarka ka geysteen waxana dalka Uganda ku soo badanaya weerarada noocaan ah ee lagu beegsanayo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda siyaasiyiin iyo xitaa xubno kamid ah bulshada diyaarad dagaal ayaa ku burburtay gudaha waddanka Iran laba duuliyo oo kamid ah saraakiisha xukuumadda Shiicada ah ee Iran ayaa ku dhintay diyaarad military oo kula burburtay gudaha waddankaas sida uu shaac ka qaaday TV-ga Iran telefishinka ayaa sheegay in diyaaradda oo nuuceedu ahaa F5 ay qabsatay cilad farsamo taas oo sababtay in dhulka ku soo dhacdo isla markaana ay ku dhintaan laba sargaal oo kamid ah xukuumadda Shiicada ah ee Iran diyaarada ayaa waxay si gaar ah ugu soo dhacday magaalada Dasfuul oo dhacda koonfur galbeed waddanka Iran taasoo 444 km u jirta caasimadda Tehran ilaa iyo haddana lama shaacin wax macluumaad ah oo ku aadan soo dhicista diyaarada warbixin ka soo baxay madaxda xukuumadda Shiicada ee Iran ayaa lagu sheegay inay socdaan baaritaano ku aadan sababta ka dambeysa soo dhicista diyaarada nuuceedu ahaa F5 ee ay lahaayeen ciidamada cirka ee Iran diyaarada xukuumadda Shiicada ee Iran ayaa kuwa duugoobay sabab la xiriira cunqabateynta muddada dheer ee ay saareen reer galbeedka waxaana dagaalka u dhaxay Mareykanka iyo Iran uu yahay mid sii xoogeysanaya marba marka ka dambeysa dadka u dhintay cudurka corona ee waddanka Hindiya ayaa sii kordhay iyadoona meedad lagu daadiyay wabi ku yaala waddankaas sargaal ka tirsan dawladda Hindiya ayaa wareysi u siiyay telefishin laga leeyahay waddankaas ku sheegay in habeenimadii isniinta meydadka lix qof laga soo saaray wabiga Ganges oo ku yaala gobolka Uttar Pradesh ee dalka Hindiya wareysiga uu bixiyay sargaalkan ayuu ku sheegay in lixdan ruux oo kamid ah dad u dhintay fayraska corona isla markaana lagu way meydadkooda laga soo saaray wabiga wuxuuna sheegay in aanan la aqoonsan karin dadka maadaama ay si aad ah u burbureen mas'uuliyiinta gobolka Uttar Pradesh iyo Bihar ee dalka Hindiya ayaa horantii bishii May ku dhawaaqay in ka badan 100 meedad ah laga soo saaray wabiga Ganges kuwaas oo ay sheegeen inay u dhinteen cudurka corona halka booliisku ay bilaabeen baaritaan ku aadan arintan dadka deegaanka ayaa u aanayay sababta meedadka loogu daadinayo wabiga iyadoo aanan la awoodin qarashaadkii lagu duugi lahaa meedadka iyo tirakoobka kiisaska cudurka corona ee guud ahaan Hindiya oo xadka ka baxay iyadoona dawladda Hindiya ay dalbatay in si degdeg ah loo joojiyo meedadka lagu daadinayo wabiga dawladda Hindiya ayaa wali kaalinta labaad adduunka kaga jirta cudurka coronavirus waxaana si xad dhaaf ah u korortay tirada dadka sida maalinlaha ah ee uu soo ridanayo ama uu dilayo cudurka maanta oo talaada waxa dalka Hindiya laga diiwaan gariyay in 42 kiisaa la soo dhaafay cudurka corona soo ritay 427,510 qof halka 42 kiisaa la soo dhaafay ay u dhinteen 2,795 ruux guud ahaan dalka Hindiya tirada dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus ayaa karu dhaaftay 82,212,726 qof halka ay u dhinteen in ka badan 332,643 ruux wararkii ugu dambeeyay ee caalamkan intaas ay ku eegihiin gudahan barnaamijka dhaw waxa wareysiyada aad ku dhageysateen qodobada kala duwan intaas ayuu ku dhanyahay tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijkan lamid ah waxaynu idin kaga tageynaa sidaas iyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.